seputi cintamu. Tiada cinta seputi cintamu, bila sesetulus hatiku yang semurni air syurga, setitik tak bernoda. Cinta peti menulis hatiku, telah bersatu dan berpadu. Semoga I'm not afraid to die.